tashi yau ne kamuwa. Oda da ɗayar ku cikin ni dai da ba na san rabuwa. In za kai so kai dan Allah riba ce samuwa. Miki mai sauka domin Allah jin dadin rayuwa. Farkon haduwar mu da kai soyayya abokin rayuwa. Na kamu da san ka a zuci na sanya abokin rayuwa. A guri na karka ka nuna kiyayya. Allah.